په دې بل لیک کې د کارت مامورین څخه حمیدالله پوښتنه کوي چې کچیر څوک اذان په کور کې واوري او د جمع لمانځه ته حاضر نشي او په کور کې وکړي، آیا د دې لمونځ د الله په دربار کې قبلیږي او څنګه؟ حضرات قبول و نه قبول دا د الله پاک کار دی، خو مطلب داسې ووایه چې لمونځ صحیح ګرځي که نه، لمونځ صحیح دی که نه دی. صحت لمانځه علیحده مسله ده او قبول د لمانځه بله مسله ده. نو دغه سړی چې اذان اوري او د لمونځ په کور کې کوي او د فرض غاړې په خلاصي، هغه فرض لمونځ صحیح دی، اما تارک د جماعت دی بی عذره، هغه سنت مؤکد او یا هغه واجب ده پرېښوه، نو لمونځ شي اما ګناهګاره هم دی. لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، حضرات یوسوخ چې همسایه د مسجد وي وایي د هغه دپاره بیخي لمونځ نشته مګر په مسجد کې، یعنې جماعت ته به ځي. دا معنا هغه کمال د لمانځه، هغه ډېر فضیلت و ثواب د لمانځه، هغه د ما بین اولاد ذات او حقیقت و فرضت لمانځه هغه باقن دی پاته. نو د دې سړي لمونځ کېږي، یعنې لمونځ صحیح دی، د فرض غاړې په خلاص دي، اما تارک د سنت دی او دی تارک د واجبو دی. باید حکومت اسلامي و دغه چا ته که دا عمل دائم کوه باید تعزیر ورکي، دا وډمي او بندي کي څو دی توبه ګار چې د دې بد عمله بیا و جماعت ته حاضرېږي. والسلام.